Jedni mają to love and life, inni mają to life i hate. Wszyscy grają o fame i cash, być independent unlimited. Party harder, nie party dance, na plecach garby Barbie. Girl chce quattro Audi RS6 za wersję Quantum na HDD. Nie Kolumbiana, Bogota, Quito, Cruze, Pale, Lemon Haze. Visa Golden potrzebna na Cito, Need for Speed, nie Need for Cash. Więcej niż Apex, Casino Royale, Crystal Sound i w Saint Laurent. Unoszę głowę i czuję wolność, ty podejdź bliżej jak też tak chcesz. Oni tego chcą, oni tego chcą. Narkotyki, sztuki, złoto, kasyna, wszystko co błyszczy jest fresh i top. Oni tego chcą, oni tego chcą. Ja idę zupełnie po coś innego i zdążę to zrobić, nim zapłonie tło. Oni tego chcą, oni tego chcą. Narkotyki, sztuki, złoto, kasyna, wszystko co błyszczy jest fresh i top. Oni tego chcą, oni tego chcą. Ja idę zupełnie po coś innego i zdążę to zrobić, nim zapłonie tło. Każdy idzie na swój Mont Blanc. Watch your back, watch Cartier. Za oknami chcą panoram. Light Las Vegas Skyliner. I am high, I am nice, I am cool. Jak brzmi to fajnie, śnieg pokrywa cały świat. Szron delikatnie pokrywa nam szklankę. XJF, Jaguar. Chcę Ultimate, Switzerland Bank. 2-4H, 2-4K. Za stery łap jak Germont Count. Tokio, Londyn, Mediolan. Easy flight, amnezja. Każdy tu biegnie po happy end, the diplomats of Wonderland. Pimo Benz, nie kredyt w ratach. Harry Winston, żaden apart. Trzymasz w ręku cały świat. Atlas, globus, nie polska mapa. Charter locny, top nie parte. Czwarte block, joint, balkon, deszcz. Unoszę głowę i czuję wolność. Ty podejdź bliżej jak też tak chcesz. Oni tego chcą, oni tego chcą. Narkotyki, sztuki, złoto, kasyna. Wszystko co błyszczy jest fresh i top. Oni tego chcą, oni tego chcą. Ja idę zupełnie po coś innego i zdążę to zrobić, nim zapłonie tło. Oni tego chcą, oni tego chcą. Narkotyki, sztuki, złoto, kasyna. Wszystko co błyszczy jest fresh i top. Oni tego chcą, oni tego chcą. Ja idę zupełnie po coś innego i zdążę to zrobić, nim zapłonie tło. Oni tego chcą, oni tego chcą. Narkotyki, sztuki, złoto, kasyna. Wszystko co błyszczy jest fresh i top. Oni tego chcą, oni tego chcą. Ja idę zupełnie po coś innego i zdążę to zrobić, nim zapłonie tło. Oni tego chcą, oni tego chcą. Narkotyki, sztuki, złoto, kasyna. Wszystko co błyszczy jest fresh i top. Oni tego chcą, oni tego chcą. Ja idę zupełnie po coś innego i zdążę to zrobić, nim zapłonie tło.